ننزوانانو تنفا جوش خروش باندی ساتلی سنگارونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا ننزوانانو تنفا جوش خروش باندی ساتلی سنگارونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا گوری پاڈا کر کی نون را پر زاوالای مسشا مار دائی لارا ترین اولان کدانو لخبال جوان دا سبی زار دائی توان دا تینگی لالاری تشتی شرمین دا دا شرمو سار دائی دا هر یو آتن ظلمی دا غربی دشمن دستر بوخار دائی لکا عقید لری هر یو دا ایمان پنو سنگار دی لکا عقید لری هر یو دا ایمان پنو سنگار دی وای پا مزا مزا لگر کنش کی نارا تکبیرونا وای پا مزا مزا لگر کنش کی نارا تکبیرونا ننزوانانو تنفا جوش خروش باندی ساتلی سنگارونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا نونی آچا ولی بیاد مغرور دشمن زالو تا اور دی اس پا زن حیران غالیم زکاتری نو لک دا تشتی لور دی ماتو شرمین دا سلو نونی پر تمام جہان مختور دی دا سی بار سواوی تل چاچی دا سب کڑی زمون پور دی روس دل تاریز ماری سنو پیٹای پوشالا دا پیغور دی روس دل تاریز ماری سنو پیٹای پوشالا دا پیغور دی دل ننگر دکھیوان خوری پکش والا دیر سارونا دل ننگر دکھیوان خوری پکش والا دیر سارونا ننزوانانو تنفا جوش خروش باندی ساتلی سنگارونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا بیاینا تا سنکرلا هدا اوحد بادر تاریخونا زاری شم قربانی شم دادا اریانا اتم ظلمی دی ننگ لری غیرت لری دادا میرویس خانی کا بچی دی ورنی می ڈال دا ننگ دالا سارو تیر دی میرانی دی دل تا پردی نفرد دی حردی او مایان پر آزادی دی جيري لاري بريت لاري سمت القانوني إلهي دي جيري لاري بريت لاري سمت القانوني إلهي دي ور اکڑا سر زورو تا سمرا دا عبرتنا ڈک در سونا ور اکڑا سر زورو تا سمرا دا عبرتنا ڈک در سونا ننزوانا نو تنپ جوش خروش باندی ساتا لی سنگرونا بایرا تا زنکرلا هدا احد بادر تاریخونا بایرا تا زنکرلا هدا احد بادر تاریخونا ساد اللہ سیرت بائی کڑم پا شعارو کی صفاتا ستایم بائی ہر زمان ستاری کرلا می او شجاعاتا دایا واتی زنایم ناز کڑی پری حاما والا میلاتا ساتی دا مظلوم اولاس ناکو پر لازی لم شراراتا دی پا حقیقت ما یلین دی پرستر قانون دا شریعاتا دی پا حقیقت ما یلین دی پرستر قانون دا شریعاتا ویالی با پریت المدام دا غزوری دلی اولا سونا ویالی با پریت المدام دا غزوری دلی اولا سونا ننزوانا نو تنپ جوش خروش باندی ساتا لی سنگرونا بایرا تا زنکرلا هدا احد بادر تاریخونا بایرا تا زنکرلا هدا احد بادر تاریخونا ننزوانا نو تنپ جوش خروش باندی ساتا لی سنگرونا بایرا تا زنکرلا هدا احد بادر تاریخونا بایرا تا زنکرلا هدا احد بادر تاریخونا.